Dobry wieczór po raz drugi. Minęła pierwsza w trójce, a zarazem pierwsza godzina naszego muzycznego spotkania. Drugą godzinę otworzy Felix Kubin utworem Lightning Strikes. From you to stick around. Everyone wants a girl he can trust to the very end. Maybe that's you want to stay, but till then. When I see lips begging to be kissed, I can't stop. I can't stop myself. I want to trust mind. Believe it or not, you're in my heart all the time. All the gods are saying that you end up a fool. For the time being, baby, live by my rules. When I settle down, I want one baby on my mind. Forgive and forget, and then make them for all this time. If she's put together fine and she's on my mind, I can't stop. I can't stop myself. Felix Kubin, tym razem z solowej płyty pod tytułem Zemsta Plutona, pod polskim tytułem, wydanej w 2013 roku przez Gagarin Records. O, i właśnie tym samym jeszcze raz pozdrawiam pana Zbyszka z ulicy Gagarina w Warszawie oczywiście. Jurija, Lightning Strikes za nami, a może jeszcze jeden utwór. Ja słabo znam język niemiecki, ale podejmuję się przetłumaczyć ten tytuł. Noce w parku. Nachts im Park. W zasadzie w ogóle nie znam niemieckiego, co ja powiedziałem, że słabo. Thank you. Aby było sprawiedliwie, zaprezentuję teraz drugą połowę duetu Cel, czyli solową płytę Huberta Zemlera, wydaną w 2016 roku Pupation of Dissonance, czyli pupację dysonansu. I to będzie pierwsza część większej całości, czyli właśnie cyklu Pupation of Dissonance. Stage One to ten pierwszy fragment. Hubert Zemler. No właśnie, lepiej jednak nie tłumaczyć z języka, którego się zupełnie nie zna. Pan Jacek W. napisał, że źle przetłumaczyłem tytuł utworu Feliksa Kubina. Mianowicie tłumaczy się to nocą w parku. Gdyby było Nacht im Park, to by były wtedy noce. A tak to w ogóle, co ja powiedziałem, straszny błąd. I w ramach przeprosin proponuję kolejny utwór Feliksa Kubina z tej samej płyty, czyli Zemsta Plutona. Ale tytuł następnego utworu jest po francusku, no i tu już zupełnie nie podejmuje się tłumaczyć. Piscine raisonnée. Tak bym powiedział swoim nieumiejętnym francuskim, którego w ogóle, kolejny język, którego nie znam, więc Felix Kubin po raz kolejny. Kaiser ist gestorben. Wir haben aufgeraucht. Stałem na niebie. Zerwało stop, a wyczuć prawej skrawenia. Niech idzie stać w pancerzu z połowiu. Kto jeszcze was chroni? Kto jeszcze ma dach? Pracę śmierci Plutona. Najpierw Felix Kubin z albumu Zemsta Plutona, a później zespół Kombi. Singla Inwazja Plutona, wydanego w 1983 roku, to był tak naprawdę ósmy singiel zespołu Kombi, wydany przed albumem Nowy Rozdział. I na tym singlu po raz pierwszy zostały użyte syntezator Sequential Circuits oraz automat perkusyjny Roland TR-808. No nie muszę mówić, jak to ważna drum maszyna dla sceny muzyki elektronicznej. Choć ten utwór zawiera także fragmenty grane na normalnej perkusji akustycznej przez oczywiście Jerzego Piotrowskiego. Piosenki z tego singla nie trafiły na następny album zespołu. I teraz zagramy ponownie Huberta Zemlera, ale który zagra zespołowo, już nie z solowej płyty, tylko zespołowo i nie z duetu, tylko z większego bandu. Mianowicie jest to zespół Shy Albatross. Zaśpiewa oczywiście Natalia Przybysz, utwór Moonlight. Meet me tonight, lover, meet me. Oh, meet me in the moonlight, alone. I have a sad story to tell you. Must be told in the moonlight, alone. Wish I had never been born, or had died when I was young. I would never have saw your sweet face, or heard you lie. Thank you. Shy Albatros. A pan Witek z Wielkiej Brytanii, stały słuchacz, poprosił o utwór Złap wiatr. I ja nie zawaham się ten utwór zaprezentować za chwilę. Pozdrawiamy Wielką Brytanię. Pan Witek zwykle domaga się polskiej muzyki, ale to nic dziwnego, gdy mieszka się nad morzem w Wielkiej Brytanii i człowieka dopada nostalgia. Więc teraz dla państwa Drewno from las. Złap wiatr. W dłonie, zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. Chwyć wiatr. Chwyć wiatr, zamiast chodzić po ulicach pustych, zamiast patrzeć w twarze, w dłonie. Zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. Sens swoich Złap wiatr, Drewno from Las. Ten tytuł inspiruje mnie, aby wrócić nad morze do Trójmiasta, do zespołu Longer Sea i albumu Hamza. Z tego krążka teraz utwór Open and Close. Thank you. I w ten sposób otworzyliśmy i zamknęliśmy utwór zespołu Lonker Sea Open and Close z albumu Hamza, wydanego w 2020 roku. Warto grać tę płytę, a teraz wrócimy do płyty wieczoru, a nawet nocy, czyli zespołu Wailing Storms z północnej Karoliny, wydany o dziwo przez polską antenę krzyku. Utwór trzeci z tego krążka, Grass. I'll follow you with an empty heart till they turn us into ash. I'll follow you with an empty heart. Cały czas w wokalu frontmana zespołu Wailing Storms pobrzmiewa mi zaśpiew Glenna Danziga. No i mam nadzieję, że muzycy tego bandu nie obrażą się, jeśli teraz sięgniemy właśnie po zespół Danzig, Am I Demon? We'll be right back. 1988 roku miał swoją premierę ten debiutancki album pod eponimicznym tytułem Danzig. Skoro mamy tyle czasu, dziś 4 godziny, to jeszcze jeden utwór z tego krążka otwierający tę płytę, Twist of Cain. Danzig! Nawiązały do AC/DC i piekielnych dzwonów. 33 lata temu płyta wydana. 33 lata to 2/3 plus gramy w trójce, więc 3/3. Chociaż Danzig to zdecydowanie wolą 3/6. Ale my to podzieliliśmy na pół. A teraz mój ulubiony utwór z roku 2020, tak, ponieważ wtedy swoją premierę miał album zespołu Wailing Storms pod tytułem Rattle, a ten przeze mnie ulubiony, już mówiłem, nosi tytuł Thief. Pierwszy raz usłyszałem, to od razu wiedziałem, że to hicior po prostu, Thief, zespół Wailing Storms. Myślę, że proszący się o to, aby był szerzej rozpoznawalny. A do godziny drugiej dowieziemy drewno z lasu. Drewno from Las, utwór Moc. Satanic Porno Cult Shop Rap Remix, czyli ekipa z Japonii zremiksowała muzyczną twórczość Polaków. Drewno from Las. Moc.